paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 kwietnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o tym, co wiadomo o sprawcy wczorajszej tragedii w Münster, lekarzach, którzy nie chcą obligatoryjnych e-zwolnień i Florencji, z której powinny wkrótce zniknąć kiczowate pamiątki. Wiadomo, że był obywatelem Niemiec, miał 48 lat i, jak twierdzą media, kłopoty psychiczne, a także, że wcześniej próbował popełnić samobójstwo i to w spektakularny sposób. Na razie tyle ustalono w sprawie sprawcy wczorajszego ataku w Münster. Mężczyzna po południu wjechał w tłum, zginęły dwie osoby, a około 20 zostało rannych. Nadal nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Federalny Urząd Kryminalny uruchomił specjalną stronę internetową, gdzie można przesyłać wszelkie informacje na temat tragedii, zdjęcia oraz nagrania wideo. Detale są teraz dokładnie sprawdzane i dlatego nie można w tej chwili precyzyjnie stwierdzić, jaki był motyw. Na razie nic nie wskazuje na to, że czyn był motywowany islamską religią, ale musimy wykazać cierpliwość. Śledztwo jest prowadzone wielokierunkowo. Najważniejsze, czego się w ostatnich godzinach nauczyłem, to pozwolić fachowcom spokojnie pracować. Mówi szef MSW Nadrenii Północnej Westfalii Herbert Raul. Konsulat Generalny RP w Kolonii informuje, że we wczorajszym zajściu w Münster nie ucierpieli Polacy. Organizacja Syrian American Medical Society oskarżyła syryjskie władze o atak chemiczny na szpital we wschodniej Gucie, do którego miało dojść minionej nocy w Dumie i w którym miało zginąć co najmniej 41 osób. Syria te oskarżenia odrzuca. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka przyznaje, że nie jest w stanie potwierdzić informacji o użyciu broni chemicznej w Dumie. Dyrektor obserwatorium Rami Abdel Rahman powiedział, że zginęło 11 osób w wyniku uduszenia spowodowanego dymem z broni konwencjonalnej użytej przez siły rządowe. Dodał, że 70 osób miało kłopoty z oddychaniem. Departament Stanu USA w wydanym oświadczeniu podkreślił, że informacje o masowych atakach chemicznych w Syrii są przerażające i jeśli się potwierdzą, wymagają pilnej odpowiedzi ze strony międzynarodowej społeczności. Lekarze nie chcą zrezygnować z wypisywania papierowych zwolnień, a zgodnie z ustawą od 1 lipca powinni je wystawiać już tylko w taki sposób. Naczelna Rada Lekarska po raz kolejny zwróciła się w tej sprawie do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Barbara Góra. Prezes Maciej Hamankiewicz mówi, że lekarzom nie chodzi o przesunięcie terminu wejścia w życie obligatoryjnych elektronicznych zwolnień. My apelujemy o to, żeby umożliwić inną formę, tą dotychczasową zostawić po to, aby to było wyjście dodatkowe, awaryjne. Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia, przyznaje, że elektroniczne zwolnienia pozwolą uszczelnić system. My wydajemy rocznie 16 miliardów złotych na koszty absencji chorobowej, z czego 6 miliardów złotych finansują pracodawcy. Wiceminister Janusz Cieszyński podkreśla, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych cały czas prowadzi akcje szkoleń dla lekarzy. Te działania przynoszą bardzo dobre wyniki, to znaczy my widzimy lawinowy przyrost liczby zwolnień wystawianych elektronicznie, jest ich coraz więcej. Tymczasem Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia skupiające lekarzy rodzinnych zwróciło się w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego. Porozumienie też chce zniesienia obligatoryjności elektronicznych zwolnień. Blisko 100 tysięcy osób bierze udział w 24. biegu maratońskim i półmaratonie w Rzymie. Ich trasy przebiegają w pobliżu wielu znanych miejsc i atrakcji turystycznych. Fontanny di Trevi, Placu Hiszpańskiego czy Placu Świętego Piotra. Teraz jeszcze jedna wiadomość z Włoch. Koniec z narodzinami Venus Botticellego na fartuchu kuchennym i z bokserkami z Dawidem Michała Anioła. Władze Florencji postanowiły walczyć z masowym zjawiskiem sprzedaży na straganach kiczowatych pamiątek, na których w katualny lub szpetny sposób prezentowane są tamtejsze arcydzieła i zabytki. Zarząd miasta przygotował rozporządzenie w tej sprawie. Dekret, który ma zostać uchwalony jeszcze w kwietniu, przewiduje zakaz sprzedaży artykułów prezentujących karykaturalny wizerunek Włoch, ich miast, tradycji, kultury, sztuki, jakichkolwiek innych cech charakterystycznych. I na koniec przypomnienie. Dziś kolejna niedziela, w którą w większości sklepów nie zrobimy zakupów. Galerii i supermarkety są zamknięte. Najbliższa niedziela bez ograniczeń handlu to 29 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nadal dużo słońca, dopiero po południu ma zachmurzyć się na południowym zachodzie, a wieczorem w centrum i wtedy pojawi się tam przelotny deszcz. Wystąpią też burze, przeważnie na termometrach od 19 do 21 stopni. W Tatrach silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

little girl never gonna be the same. Wielokrotnie powtarzane słowo w tej piosence Recognition to jednocześnie tytuł tego utworu. Recognition, czyli rozpoznawalność. No i właśnie tego zabrakło tym artystom. Czasem jak słucham muzyki z płyt wyciągniętych ze skrzynki z napisem Zabytki, to nie mogę wyjść ze zdumienia, że przy jakości oferty nie udało im się dotrzeć. Ja już nie mówię o ekstraklasie, ale do pierwszej ligi. No, tak to bywa z artystycznymi poczynaniami, że bywa, że trafiają w gust odbiorcy czasem. Konkurencja jest zbyt mocna. Tu konkurencja oczywiście była, bo rok to był 1977, kiedy ta płyta ukazała się na rynku, czyli 40 ponad lat temu. Grupa nosiła nazwę Detective, a podpisała kontrakt z wytwórnią Swan Song, no, związaną z zespołem Led Zeppelin, więc te elementy muzyczne tutaj może nawet niektórzy wykryją jakieś podobieństwa. Detective brzmiał też trochę podobnie do Bad Company. No, była to taka porządna, bardzo rockowa oferta. No i przepadli. w porównaniu z wielkimi z tamtych lat. Ale nie przepadli bezpowrotnie, bo są nagrania, są płyty i oczywiście z dumą, powiem, jest audycja Piosenki bez granic, w której usłyszą Państwo jeszcze dwa, moim zdaniem, świetne nagrania zespołu Detektyw. Najpierw będzie Got Enough Love, a potem One More Heartache. Yeah. To była brytyjska grupa Detective. Było trochę cepelinowato, myślę. Otrzymuję od Państwa nie tylko komentarze dotyczące muzyki, ale różnorodne pytania, na które oczywiście nie jestem w stanie odpowiedzieć w każdym przypadku, ale parę intrygujących może odnotuję na antenie. Pani Joanna napisała, że wita słoneczny poranek i informuje, że będzie farbować włosy w trakcie audycji. Ja myślę, że to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że w łazience, bo chyba tam pani dokona tego czynu, słychać radio. Mam jeszcze pytanie, czy można słuchać audycji podczas spaceru z czterema psami? Moim zdaniem można. A jeszcze, właściwie to nie wiem, czy dotyczy audycji, ale otrzymałem informację, że w Krakowie bił przed chwilą dzwoń Zygmunta i szkoda, że nie słyszałem tego dźwięku. No dzisiaj nie słyszałem, kiedyś słyszałem, myślę, że brzmi podobnie. To tyle komentarzy dotyczących Państwa listów najświeższych. Godzina 25 mniej więcej po 10, czyli czas na ten sygnał. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Pan redaktor Michał Owczarek, jak zwykle w studiu po tym sygnale. Dzień dobry. I jak zwykle serwus. Dzisiaj serwus bardzo gorący. No, tak banalnie do tego, co się dzieje za oknem. No ale ładnie pan nawiązał tak a propos. Dziękuję bardzo. A ja akurat mam dla pana złą wiadomość, ale też i dobrą. To zacznę od tej złej. Dobrze. Dzisiaj będę bardziej mówił o polityce niż o muzyce. Wie pan, zła. Jeśli pan ciekawie będzie mówił, to... Ale niech się pan nie martwi. Będę mówił, to jest ta dobra wiadomość, będę mówił o polityce z roku 66. Aha, rozumiem. Jeśli pan sobie przypomni ten rok jakoś w tej szufladce, w zakamarkach pamięci odnajdzie, no to można powiedzieć, że sporo się działo na świecie. Pan, eksperymenty z LSD, wojna w Wietnamie, kontrkultura podważa fundamenty mieszczańskiego społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. A myśmy mieli zupełnie inną politykę w Polsce 66 roku. Mianowicie, jeśli pan pamięta, to było tysiąclecie Chrztu Polski. Tysiąc szkół na tysiąclecie. Na przykład. Albo jak już to przerabialiśmy w naszym kąciku, zespoły bigbitowe proponowały 1000 taktów na tysiąclecie. Tak. I na tym tle, proszę pana, no jednak doszło do rozdźwięku między władzami ówczesnymi a kościołem. Ponieważ no, tak się złożyło. Ironia losu. Władze nie za bardzo chciały podnosić fakt ochrzczenia Polski i Polaków no, trzeba w tym czasie. Że ówczesna władza nie była zbyt pobożna. To prawda. W związku z tym władza świętowała tysiąclecie państwa polskiego, a Kościół milenium chrztu Polski. Tak. Ale gdzie tutaj Big Beat, prawda? Pan może zapytać, jak długo o tej polityce mogę mówić. No ale pozwolę sobie na takie poetyckie sformułowanie, że Big Beat w pewnym sensie był zwierciadłem wydarzeń społeczno-politycznych. Wie pan, ale chyba akurat nie w przypadku... Nie wyszło mi? Czczenia tysiąclecia. Myślę, że władze jakoś nie za bardzo chciały w ręce Big Beatowców włożyć ten trudny temat. I ja kojarzę tylko dwa utwory nawiązujące akurat do tej rocznicy. Pierwszy utwór bardziej znany Dzikusów o tytule Piastelsi. Zresztą bardzo błyskotliwy tekst Dzikowskiego, że tam mamy długie włosy jak kołodziej piast, a dźwięk naszych gitar będzie brzmiał nowe tysiąc lat. To nie za bardzo się władzy podlizujący. No i ten utwór, który dzisiaj, zwie się on Nasze Tysiąclecie, a został wykonany przez moim zdaniem zapomniany zespół gliwicki Regenci. Nigdzie nie wydany oczywiście, więc tylko ja go do tej pory znałem, a teraz będą go wszyscy znać. To straszne. I proszę pana, z tym utworem, no mam pewien problem. Bo nie wiem, czy ten tekst jest niezwykle naiwny, czy on jest niezwykle sarkastyczny wobec władzy. Pan oczywiście sobie to egzegezę przeprowadzi, ale ja tutaj tak, żeby troszeczkę zanęcić, proszę pana. Posłyszymy, że tysiąc lat, tysiące zwycięstw, proszę pana. Tysiąc lat, polepsze życie. A na końcu za 1000 lat, za 1000 lat, za 1000 lat. I trochę nie wiem, czy autor był, że tak powiem, walczącym bigbitowcem, czy on był bigbitowcem afirmującym ówczesną rzeczywistość. A, czyli on nie dopowiedział, co za 1000 lat będzie. Nie bardzo. Trzeba, wie pan, nieco się wysilić intelektualnie, żeby się wgryźć w intencje. To może być ponad siły, niestety. Może być, to prawda. A to wszystko, proszę pana, o ironio losu, o naszym chrzcie polskim pod muzykę pewnego znanego przeboju. Dla pana powiem, dla ułatwienia, że brytyjskiego zespołu. To pan już tutaj, mam nadzieję, uszu nadstawia. Już nadstawia. Będzie pan komentował. To ja tylko gwoli dziennikarskiej ścisłości jeszcze raz powiem. Utwór Nasze Tysiąclecie, zespół Regenci z Gliwic, rok 66. Tysiąc lat, tysiące zwycięstw, tysiąc lat po lepsze życie. Sprawa już nie nowa, skąd radości słowa. Bardzo nam miło, że to za naszych lat. O tak. Tysiąc lat, tysiąca tysiąc się zaczyna. Na w nich, aby dobrze było, aby dobrze się uczyło. Sprawa już nie nowa, stąd radości słowa. Bardzo nam miło, że to za naszych lat. O tak. Też obchodzą tysiąclecie i ze smutkiem przyrzekają nowych tysiąc lat w tym raju. Sprawa już nie nowa, stąd radości słowa. Bardzo nam miło, że to za naszych lat. Słuchając tego utworu, ja przygotowywałem się do, jak pan to zgrabnie nazwał, egzegezy i muszę powiedzieć, że nie mam wytłumaczenia ani odpowiedzi na zadane przez pana pytanie, czy to była ironia, czy to była bezprzykładna prezentacja pochlebstwa. Czyli nadal pozostajemy ciemni, panie redaktorze, jeśli chodzi o zespół Regenci. Panie redaktorze. Co prawda była tam też taka wzmianka o innym świecie. Właśnie. I też było o raju wspomniane. Było ale też o raju, ale trudno mi się domyślić, w jakim kontekście właśnie. Czy afirmującym, proszę pana, czy jednak kontestującym. No więc to jest poważna sprawa. Nie wiem, czy my dzisiaj dojdziemy do jakichś wniosków. Może słuchacze. A jeśli chodzi o oryginał tego utworu, to wie pan co, tamta wersja mi się bardziej podobała. Jest pan przewidywalny, panie redaktorze. Wiedziałem, że pan tak powie. Ja tylko z tego miejsca chciałem podziękować rozgłośni w Katowicach za udostępnienie utworu prezentowanego dzisiaj. Jak żeby stało się zadość wszystkim, że tak powiem, szczegółom. O legendach świat zapomniał, a oryginał na Stadionie Narodowym już niedługo. I pan się wybiera? Wybieram. Wie pan, że jest pan w elicie, bo pan od pierwszego do ostatniego koncertu Rolling Stonesów będzie. Będzie pan z Wornikiem, można by powiedzieć. Żeby nie powiedzieć inaczej. Tego mi jeszcze nikt nie powiedział, zapamiętam sobie. To niech pan sobie zapisze w kajecie, we wspomnieniach, że to ja pierwszy powiedziałem. Tak jest. Michał wczoraj uświadomił mi, że będę z Wornikiem. Bardzo panu dziękuję serdecznie. To do usłyszenia. Za tydzień. Do usłyszenia. Proszę państwa, a ja sięgam jeszcze głębiej w historię, no bo po Szpulowcu to już taka właściwie zrobiła się obowiązkowa jazda, że ja też nie stykam nowości z tym, co pan Michał przynosi. No i to jest jeszcze wcześniej era pre-bigbitowa. Watch me now when I move like this. Come on, chubby, and teach me to twist. Now, hobby, what's that? It's so easy to twist. Oh, you say so. Hobby, it's so easy to twist. Oh, yeah. I now join the crowd and loop de loop. Like a hula without. That right now. You get a beat in your feet. Teach me to twist. And you twist them on the ground. Teach me to twist. I keep your head in the pile. Yeah, teach me to twist. And the rest of you goes round and round. Chubby, teach me to twist. Yeah. Bobby, yeah. You're on the list. Yeah, Chubb. Pay attention now. The gist of twist is chiefly in the hips. The gist of twist is chiefly in the hips. The gist of twist. By Jove, I think you've done it. I like it. I like it. Now, go to and fro. Teach me to twist. You ain't a lot of time. Teach me to twist. Now you make with the shake. Teach me to twist. And you find out the twist is a much too much. Chubby. Yeah, Bob. Teach me to twist. You're on the list. Ha! Chubby. Yeah, Bob. Thanks for the tips. Okay, swivel hips. Yeah. If you listen to the lesson we've been putting down, we'll get the whole wide world twisting round and round. Everybody is doing the twist. Whoa! Najstarsi górale z pewnością rozpoznali, że rytm twistowy był w tym utworze. No a piosenka nosiła tytuł Teach Me to Twist. Naucz mnie twista. No i to właściwie taki tytuł, pioseneczka sprzed lat, ale za nią kryje się cała historia. Mianowicie był rok 1961. Na świecie zapanowało szaleństwo twista. Ono nawet jakiś odprysk tego trafił z opóźnieniem pewnym do Polski. No i ta fala twista wylansowała parę gwiazd. Jedną z najjaśniejszych, jeśli nie najjaśniejszą, był Chubby Checker. Taki artysta, który wylansował super, hiper przebój Let's Twist Again. Natomiast równolegle w Stanach Zjednoczonych istnieli inni młodzi piosenkarze, którzy byli gwiazdami ówczesnych nastolatków i w tej grupie był bardzo dobry wokalista Bobby Rydell, którego zresztą od dawna lubię I tak się złożyło, że ten 61 rok przyniósł płytę stosunkowo nietypową. Mianowicie menadżerowie wytwórni postanowili na jednym albumie dokonać porównania czy spotkania dwóch ówczesnych gwiazd wielkich, które były na fali, właśnie Chubby'ego Checkera i Bobby'ego Rydella. Koncepcja całej płyty to nie było po prostu wrzucenie do jednego worka po kilka piosenek każdego z nich, ale wręcz stworzono repertuar, który był rodzajem dialogu, rozmowy, wspólnych żartów. No i to przed chwilą był przykład. Teach Me to Twist, kiedy Bobby Rydell prosił Chubby'ego Checkera, żeby nauczył go tańczyć twista, śpiewać twista i tak dalej. I taka dość nietypowa płyta pojawiła się, była wówczas bardzo dobrze oceniona i przez krytykę, i przez publiczność. No i minęły lata, a teraz piosenka Bez granic, sięgam do tego dawnego wydarzenia. Było tam 11 tytułów, ale ja wybrałem dla Państwa jeszcze dwa. Pierwszy to jest introdukcja, wstęp do całego albumu. Utwór numer 1 ze strony A, no bo to oczywiście winylowy long play był, Swinging Together, czyli wprowadzenie słuchacza w to, że Chubby i Bobby będą razem swingować. A potem jest ciekawostka, mianowicie utwór zatytułowany Your Hits and Mine. I to jest takie przekomarzanie się, a jednocześnie opowiadanie o swoich już wylansowanych piosenkach. I w tym dość długim fragmencie usłyszą Państwo kawałki ich przebojów na zmianę, czyli taka prezentacja, podsumowanie, no i dumne przedstawienie słuchaczom swojego dorobku do tego momentu. Przypomnę, był rok 1961. Hi, Chubby. Hi, Bobby. Well, here we are, together at last. Yeah, we've been wanting to do this for a long time. Well, let's not keep the good people waiting. Yeah? Now come on, let's go. Swinging together. Singing together. Yeah. Swinging tonight. Swing high, swing low. Swing chariot. Yeah. Through all kinds of weather. Everything will be all right. Take it, Bob. We got the time. We got the place. Oh, yes, indeed. Oh, let's have a ball. Let's have some fun. You know, I was on your first hit, Kissing Time. I was one of the hand clappers. Yeah, I remember that. And I was one of the chipmunks on your first record, The Clash. You had a lot of hits since then. Yeah. hit. I wish I had your hit. We'd have a long, long life if we combined your hits and mine. Bobby, I wish I could have sung. What's that, Johnny? You can sit in Cleveland. Oh, yeah. Kansas City, too. They're wailing in Wildwood, back in Waterloo. They're smooching all over, even in St. Louis. So, baby, get ready. Oh, yeah. I'm kissing you. Goes like this. Come on, baby, let's do the twist. Come on, baby, let's do the twist. Take me by my little hand and go like this. Hunch your back, you get a little movement in your sacroiliac. You wiggle like a snake. is here. Pop, pop your hips. I wish I had your hips. Bobby Rydell i Chubby Checker. A na koniec tej godziny piosenka z płyty, którą mam od dawna, ale przyznaję, troszkę ją zlekceważyłem. Before I find somebody else to be my lover.